Milovaní bratia, sestry, drahí priatelia. Kochaní bratia i sestry, drodzy priatelia. Veľmi som vďačný pánu Ježišovi za jestem vďačný pánu príležitosť. Jezusovi za vlastne za tú možlivosť tutaj. Veľmi som vďačný aj za svedectvo mojho zaťa, syna. Ďakuje za svedectvo mojego ženča do syna. Kto si mi povedal, Šanko, mal si 6 detí a teraz už máš len 4. Ktoś kiedyś mi powiedział, bracie, miałeś 6 dzieci, teraz już masz tylko 4. Lebo dwie córki ci zobrali zaciowie. Ponieważ dwie córki wzięli ci ich mężowie, czyli zięciowie. Ale u nas jest to nie tak. Ale u nas, w naszej rodzinie, tak to nie jest. Ja som zyskał jeszcze 2 synów. Ja jeszcze zyskałem 2 synów. Halleluja. Takže už teraz nemám 6 detí, ale mám 8. A więc už teraz nemám 6 detí, ale 8. A veľmi som vďačný, že môžeme mať takýto vzťah. I jestem bardzo Bogu vďačný za to, že môžeme mať razem taký stosunek. A môžem vidieť, že aj v srdciach mojich zaťov žije Pán Ježiš Kristus. I mogę widzieć, že i v srdcach mojich zięciów žije Pán Jezus Chrystus. Veľmi vám chcem hneď na počiatku zaďakovať všetkým vám. Chciałbym všetkým vám dzisiaj zaraz na počiatku podziękować serdecznie za vaše modlitwy. Viem, že ste počuli o tom, že som prekonal operácie aj 2 za sebou. Viem, že slyšeliście o tym, že miałem postąpił przez zabieg operacyjny 2 razy za sobą. A možno, že ste si mysleli, no bratčanko, po tých operáciách nepríde. I možno pomyśleliście, no brat Aleksander po tych operacjach, po tym szpitalu, no nie przyjdzie. Viete, ta túžba byť s vami bola väčšia ako všetky obavy. Viete, to pragnienie, żeby byť s vami, to było większe niż wszystkie te obawy. Ešte včera prišiel za mnou jeden človek a hovorí: "Bratčanko, prosím ťa, nechoď tam." Ešte včera prišiel do mňa jeden človek a hovorí: "Brate, prosím tebe, nechoď tam." Ešte si po tej operácii len pozošívaný. Ešte jesteš za včasne po operácii. A proste to nie je ešte pre teba služba. I to ešte nie je čas i usluga dla tebe. Ale viete, bola tu reč o starosti a o túžbe. Ale viete, mówiliśmy tutaj o trosce i o pragnieniu. A Pán Ježiš povedal Marte: "Marta, Marta, staráš sa a nepokojíš sa." A Pán Jezus povedal Marte: "Marto, troszczysz się, niepokoisz się." Ale Maria si vybrala tú lepšiu Ale stránku. Ale Maria vybrala tę lepszą cząstkę. Ktorá nebude odňatá. Ktorá nie będzie od niej wzięta. Być w bliskości Pana Jezusa. Być w bliskości Pana Jezusa. To była aj moja tużba. To była tak samo i to było tak samo i moje pragnienie być razem z wami. Mnohých z was jeszcze wasze twarze mnohých som nevidel. Wiele z was jeszcze nie widziałem nigdy, ale mnohých z was już som videl. Ale wiele z was już też pamiętam, widziałem. A tak som v duchu prosil Pána, aby ma posilnil. A tak by prosiłem w duchu Pana, żeby dodał mi sił. Aby som mohol prísť a potešiť sa spolu s vami. Żebym mógł przyjść i rozradować się razem z wami. A môžem sa radovať, že tu je Duch Svätý. I mogę się cieszyć dlatego, ponieważ tutaj jest Duch Święty między nami. A dotýka sa nás. I dotyka się nas. Viete, keď Pán Ježiš Kristus sa dotkol slepého. Viete, kiedy Pán Jezus Chrystus dotknął się tego ślepego. Slepému sa otvorili oči. To ślepemu otwarły się oczy. Keď sa dotkol malomocného. Kiedy dotknął się trędowatego. Tak malomocný bol očistený. To nagle trąd zniknął, był zdrowy. Keď sa dotkol chromého. Kiedy dotknął się chromego. On stał a začal chodiť. On stał i začal chodiť. My potrebujeme dotknutie Pána Ježiša. Potrebujeme Krista. Dotek Pána Jezusa Chrystusa. Ale tento dotyk je dotyk viery. Ale ten dotek jest dotek wiary. Wiesz, ako môžeš stretnúť Pána Ježiša? Czy ty wiesz, w jaki sposób możesz spotkać się z Jezusem? Ako môžeš ho počuť? W jaki sposób możesz go słyszeć? Ako ho môžeš uvidieť? Jak go możesz zobaczyć? W jego słowie. W jego słowie. Lebo on sa stotožňuje so svojím slovom. Ponieważ on jest w jedności ze swoim słowem. Nie można oddzielić słowo od Pana Jezusa. Nie ma takiej możliwości, żeby oddzielić Pana Jezusa Chrystusa i jego słowo. Nie można oddzielić słowo od Pana Jezusa. Nie można odróżnić, oddzielić słowo od Jezusa. On jest słowo. On jest słowem. Wspomnijcie się, jak mówi Jan Ewangelista. Wspomnijcie, przypomnijcie sobie, jak mówił Ewangelista Jan. Na początku było słowo. Na początku było słowo. To słowo było u Boga. A to słowo było u Boga. A to słowo był Bóg. A tym słowem był Bóg. A to słowo przyszło między nami. A to słowo przyszło między nami, przebywało. A on stanił między nami. I on był między nami. A myśmy się dziwali na niego. A myśmy patrzyli na niego. A był pełny miłości i prawdy. A on był pełen prawdy i miłosierdzia. Do swojego własnego przyszedł. Do swojego własnego on przyszedł. Własny go nie przyjął. Ale jego właśnie go nie przyjęli. Ale ty, którzy go przyjęli. Ale tym, którzy go przyjęli. Dał prawo, dał moc, prawo i moc. Aby się stali dziećmi. Żeby Bożymi. Mogli się stać Bożymi dziećmi. A to jest ta miłość Boża. A to jest ta Boża łaska. Stretnąć się z Jezusem. Spotkać się z Jezusem. Kiedy Pan Jezus się dotyka twojego serca. Kiedy Pan Jezus dotyka się twojego serca. Wiesz, jaki jest ten pierwszy dotyk? Czy wiesz, jaki jest ten pierwszy dotyk? A ja stoję przy drzwiach a klopę. Stoję przed drzwiami i pukam. To jest ten dotyk. To jest ten dotyk. Kiedy klopę na twoje Kiedy drzwi. On puka na twoje drzwi. A ty możesz wnimać, że on chce z tobą mieć obecność. A ty możesz słyszeć i wiedzieć, być świadomy tego, że on chce mieć z tobą społeczność. A ja sobie chcę opytać, od kiedy już stoi Pan Jezus tam I przed drzwiami. Chciałem ci się dzisiaj spytać, od kiedy już stoi Pan Jezus przed drzwiami twojego serca? Ako długo go jeszcze nie chamasz sam? Jak długo zostawiasz go jeszcze, żeby był sam? Dlaczego mu nie otworzysz? Czemu? Dlaczego mu nie otworzysz? Co ci w tym brani? Co broni ci w tym? Boisz się opuścić dnu, lebo uwidzi, co tam wszystko jest? Czy boisz się, żeby wszedł do środka, żeby nie zobaczył, co tam wszystko jest? Ona i tak o wszystkim wie. On i tak wie o wszystkim. Przed nim się nie skrył nic. Nic nie ukryjesz przed nim. On o wszystkim wie. On o wszystkim wie. A preca stoi a klopę. A nadal stoi i puka. A chce, abyś mu otworzył I chce, żebyś otworzył mu swoje serce. Abyś mu powiedział całą prawdę. Żebyś powiedział mu całą prawdę. A wiesz, co jest prawda? A czy ty wiesz, jaka jest ta prawda? Że są grzeszny, stracony Jestem człowiek. Grzesznikiem i jestem zgubiony. A kiedy otworzysz drzwi, powiedz, Panie, zmiluj się nade mną. A kiedy otworzysz drzwi, powiedz, Panie, zmiłuj się nade mną. Lebo są zajęci grzechem. Ponieważ ja jestem spętany grzechem. A ja potrzebuję twoje wyswobodzenie. I ja potrzebuję twojego uwolnienia. Ja potrzebuję twojego dotyku. Potrzebuję twojego dotyku. Ja potrzebuję, abyś się dotknął moich oczu. Ja potrzebuję, żebyś dotknął się moich oczu. Abyś się dotknął moich uszu. Abyś dotknął się moich uszu. Abyś się dotknął mojego serca. Abyś dotknął się mojego serca. Abyś się dotknął całej mojej bytości. Abyś dotknął się całej mojej istoty. O Panie Jezusiu, niech wszystkie puta padną ze mnie. Panie, niech wszystko to, co jestem spętany, niech wszystko spadnie ze mnie. O Panie, ja się ci oddaję. O Panie, oddaję się Tobie. Ale to możesz aż wtedy, kiedy mu otworzysz. Ale to możesz zrobić i powiedzieć dopiero wtedy, kiedy otworzysz mu drzwi. Nie może to urobić wtedy, kiedy on nie każe się On nie może to zrobić wtedy, kiedy zostawisz go za drzwiami. Kluczka jeden z nutra. Klamka jest tylko z wnętrza. On sam nie będzie dobijać. Nie będzie, drzwi. Nie będzie tam walił w te drzwi. A kiedy tak pootworzysz, on nie położy nóg do tych drzwi. A kiedy tak tylko trochę otworzysz, on ci nie da nogę do tych drzwi. Ale on jest bardzo galantny. Ale jest bardzo taki inteligentny. On jest bardzo cytliwy, a wnima. On jest bardzo czujny i taki bardzo wrażliwy. A wtedy, kiedy ty się rozchodnisz. I wtedy, kiedy ty zdecydujesz. A powiesz, Panie. I powiesz, Panie. Już mam dosyć tego. Już mam dosyć tego ukrywania się. A i tak o wszystko wiem. Ty i tak wiesz o wszystkim. Otwórz te drzwi. Otwórz te drzwi. A on przyjdzie. I on przyjdzie. A pomoże ci. I pomoże ci. A to jest ta radosna zwest. I to jest ta radosna nowina. Że cię Pan Jezus miluje. Że Pan Jezus cię kocha. Poczuj duszę. Ty usłysz. Niech w tej to chwili. Niech teraz w tej chwili. Jezus Chrystus dotknie twoich uszu. Pan Jezus Chrystus dotknie się twoich uszu. A czuj. I żebyś słyszał. Niech twoje uszy się otworzą. I niech twoje uszy otworzą się. Tak to mówi Pan. Tak mówi Pan. Wieczną łaską cię miluję. Ja ukochałem cię miłością wieczną. Wszystko są pre ciebie Wszystko uczynię. Dałem dla ciebie. Svoj život som položil. Svoje życie położyłem. Nechal som sa pribiť na kríž. Ja zostawiłem się przybić do krzyża. Do poslednej kvapky krvi. Do ostatniej kropli krvi. Som platil za teba. Ja zapłaciłem za ciebie. Milujem ťa. Ja kocham cię. Poď a nasleduj ma. Chodź i naśladuj mnie. Nie zajtra. Nie jutro. Nie mów, że jeszcze musisz pochować niejakie rzeczy. Nie mów, że musisz jeszcze ukryć jakieś rzeczy. Ale teraz. Ale teraz. Dnes, keby si počul jeho głos. Dzisiaj, kiedy usłyszałbyś jego głos. Poď a nasleduj. Chodź i naśladuj. Nie wiem, dokiedy jeszcze będzie stał za drzwiami. Ja nie wiem, do kiedy jeszcze on tam będzie stał za czymś drzwiami. Ja nie wiem, czy zajtrajszy dzień będzie. Nie wiem nawet, czy jutrzejszy dzień im przywitamy. Ale dnes. Ale dzisiaj. Teraz. Teraz. Kiedy tu siedzisz. I kiedy siedzisz tutaj. A poczuwasz. I słuchasz. To jest czas miłości. Teraz jest czas łaski. Ludzie zawsze żyją buď minulością, albo budúcnosťou. Ludzie zawsze żyją albo przyszłością, albo przyszłością. Kiedy się spotykam z ludźmi, rozprávajú, co było wtedy, a co było wtedy. Kiedy spotykam się z ludźmi, oni mówią i wspominają, co było tam wtedy i wtedy. A kiedy im mówię, no już dosyć tego, co było. A kiedy mówię im już dosyć tego, co było. Tak nieco powiedz. Powiedz coś. Z przytomności. Teraz, z twojej teraźniejszości. Tak zaczną rozprávať o tom, po čom túžia, aké majú plány. I oni zaczną mówić o tym, jakie mają plany, co chcieliby zrobić. Ale nie żyją prítomnosťou. Ale nigdy nie żyją tą teraźniejszością. Wiecie, która jest najkrajšia, albo najkrajší dzień w moim żywocie? Czy wiecie, który jest najpiękniejszym dniem mojego życia? No ten to dnešný. No dzisiaj. Wiecie prečo? Ty wiecie dlaczego? Lebo žijem dnešom. Ponieważ ja żyję dzisiejszym dniem. Halleluja. A tu jest Pan Jezus. I to jest Pan Jezus. Radujesz się z tego. Czy cieszysz się z tego? Nie żyj minulością. Nie żyj przeszłością. Minulość już przeszła. Przeszłość już dawno przeszła. Budúcnosť má Pán vo svojich rukách. A przyszłość Pan ma w swoich rękach. Ale dnes, kiedy si počul jeho hlas. Dzisiaj, kiedy usłyszałbyś jego głos. Dnes, kiedy sa bude dotykać. Dzisiaj, kiedy będzie się dotykał twojego serca. Żyj prítomnosť. Żyj teraźniejszością. A powiedz, Panie, otváram. I powiedz, Panie, ja otwieram ci swoje serce. O Panie, przyjdź. A wstój. I wejdź. Moi drahí. Kochani, tak nám uteká ten čas. Tak bardzo ucieka nám ten čas. A ja si myslím, že tu u vás to veľmi rýchlo ide. I ja zawsze myślę, že u vás tutaj tak bardzo on szybko biegnie. Možno, že niekto ste si povedali, že no toľko času tu stráviť, že ako to aj prejde ten čas. Może ktoś pomyślał, že no tak długo tutaj być, že jak to v ogóle będzie wyglądać, jak to ja dam rady to. Viete, ale keď je tam Pán Ježiš. Ale keď je Pán Jezus. Vtedy skutočne sa nedívame na hodinu. Vtedy naprawdę nie patrzymy się na zegarek. Ale vnímame tu jeho prítomnosť. Ale my čujeme tę jego obecność. Ja by som bol rád, keby si brat Matúš prečítal zo 103. žalmu. Otwórzmy prvých 6 veršov. Trzeci psalm. Pierwszy 6 wersetów. Psalm numer 3, pierwszych 6 wersetów. Przepraszam. 103. Psalm 103, przepraszam. Ja sobie robię kilka. Pierwszych 6 wersów, no. Dobre. Pierwszych 6 wersetów Psalm 103. Dawidowy. Błogosław dusza moja Panu i wszystko co we mnie imieniu Jego Świętemu. Błogosław dusza moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje, ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością, nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Chcę... Wszystkim wam zadziękować za modlitwy. Chciałbym wszystkim wam bardzo podziękować za modlitwy. Wiem, że jesteście mnogi wiedzieli, że są był w niemocnicy. Wiem, że wielu z was wiedziało, że byłem leżałem w szpitalu. A bardzo zwłaszne to było wobec, ako som sa tam dostał. I to było tak jak bardzo dziwne dla mnie, jak w ogóle tam się znalazłem w tym szpitalu. Už taký jeden rok som sa pripravoval, že by som mal ísť na operáciu. Už přes jeden rok przygotowywałem się do tej operacji. A myslel som si, že malo by to byť v decembri. I tak pomyślałem, že no może to będzie v grudniu. Ale toľko toho programu tej služby bolo. Ale tyle tej usługi, tyle tego programu było, že poprosili ma ešte aj v decembri, bratčanko, nemohol by si prísť. I nawet w grudniu poprosili mnie, bracie, czy nie mógłbyś przyjść do nas i żebyśmy razem spędzili czas na ewangelizacji. A tak som videl, že znovu neprišiel ten čas. I tak widziałem, že znovu ten čas nie nadszedł. Potom prišli Vianoce. Potem prišla Vigília. A potom prišiel taký nejaký čas medzi sviatkami, kde som si myslel, Pane, teraz by bol taký vhodný čas. A zatem prišiel taký čas medzi świętami, kiedy pomyślałem, Panie, no teraz może by był taký odpowiedni moment. Ale hovorím, kde teraz na operáciu je potrebné mnohé vyšetrenie. Ale tak właściwie to było to na operację potrzebne jest wiele prześwietleń. Wszyscy doktorzy teraz idą na dovolenie. I wszyscy lekarze teraz mają urlop. A proste každý hľadí, aby ešte aj z nemocnice odišiel preč, pred Sylvestrom. Každý po prostu stará sa, že by nezostával v špitalu na Nový rok, na Sylvestra, idom do domu. A hovorím, ale ja tak vidím, že toto by bol taký najvhodnejší čas pre mňa. I mówię, Panie, ja tak widzę, že dla mňa byl by to taký najbardziej stosowny čas. Ale hovorím, ja tak vidím, že to by sa musel stať zázrak. Ale mówię, ja tak widzę, że to by musiał jakiś cud się stać. A wtedy jak tak to rozmyślam o tom, wtedy kiedy myślałem o tym, naraz dzwoni telefon. Nagle zadzwonił telefon. A mówi, bratčanko. I mówią, bracie, my sme sa dozvedeli, že už jeden rok sa chystáš na operáciu. Jakoś dowiedzieliśmy się, że już rok planujesz i przygotowujesz się na tę operację. A wiem, že ty si na seba nikdy nenájdeš čas. I viem, že ty nikdy neznajdeš sobie času dla siebie. A tak som pohnutý, aby som ti povedal. I dlatego jestem taký pobudzony, żeby ci powiedzieć. Že máš vybavenú operáciu. Že już operácia jest załatwiona. V Šahách. V mieste, ktoré nazýva się Šahy. A tu máš telefónne číslo primára. I tutaj máš numer telefonu lekarza. A zavolaj. I zadzwoń do niego. Już jest dohodnuté wszystko. Wszystko jest umówione. Je to wierzący Boży. To jest Boży człowiek wierzący. A on czeka, kiedy sam mu ozwie. I on czeka, kiedy ty zadzwonisz do niego. Ja sam ani nie wiedział, że taki to Boży mężowie istnieją. Ja nie wiedziałem nawet, że tacy Boży mężowie istnieją. A tak som mu z obawą za to zawołał. I ja zadzwoniłem do niego z taką obawą. A on mówi: "Brat Barkowski, masz u seba kartoteku." I on pyta, bracie Barkoci, czy masz u siebie kartotekę? A mówię, no zgodę okolności doma ją mam. Ja mówię, no przypadkiem mam ją w domu. No, zajtra rano o 9 budeš w Šahách sa u mnie hlásiť. No, jutro rano o 9 będziesz w tych Šahách zgłaszać się do mnie. Ale ja nie mam żadne wyšetrenie. Ale ja nie mam żadnych prześwietleń. A on mówi, oni sa nestaraj. A on mówi, ty nie trosz się o to. A tak som prišiel. I tak przyszedłem. A len čo som vošiel do nemocnici. I tylko co wszedłem do szpitala. Zobral ma na rentgen. On wziął mnie na rentgen. A pýtali sa ma, že čo je moje zamestnanie. I pytali się mnie o moją pracę, co wykonuję. A ja hovorím, ja som Boží služobník. Ja mówię, ja jestem sługą Bożym. A jak to počuli, začal kričať, Berta, Berta. I jak to słyszeli, to zaczął krzyczeć Berta. Chodź, masz tu Bożego służobnika. Chodź tutaj, masz Bożego sługę. A ta Berta była czerstwo obrátená sestrička. A ta Berta to była nowo nawrócona pielęgniarka. A ona tam wydawała świadectwo. I ona świadczyła tam tym wszystkim swoim koleżankom i kolegom. A ty kolegowie, kiedy poczuli, że ja som Boží služobník, tak hneď, Berta, Berta, máš tu Božího služobníka. A či koledzy, kedy usłyšeli, že jestem Božím slugom, to zavolali, Berta, máš tutaj svojego priateľa. Tak od prvej chvíli, od prvého momentu, Pan Bóg mi przyprawił służbę. A więc od pierwszej chwili, od pierwszego momentu miałem przygotowaną już usługę tam, tam w tym szpitalu. A jak są wszedł do izby lekarza? I jak wszedłem razem z lekarzem do pokoju? Wszystkimi wyszetraniami ma ten lekarz przewiedł. I te wszystkie prześwietlenia już zrobił mi ten doktor, lekarz? Během 2 godzin. W przeciągu 2 godzin? Mam są wszystkie papiery operacji. Miałem wszystkie dokumenty do operacji przygotowane. O 14:00 już sam leżał na operacyjnym stole. I o 12:15 już leżałem na stole operacyjnym. A o 2:00 som już był przebraty z narkozy. I o 2:00 już byłem ze śpiączki obudzony. A był som zoszyty jak stary wrece. I byłem taki pozaszywany jak stary... Pytel. Worek. Ale prvne som na tú operáciu šiel. Ale najpierw zanim poszedłem na tę operację, voviedol ma tento primár do izby. On wprowadził mnie do pokoju ten lekarz a hovorí: "Bratčanko, vyber si, kde chceš mať posteľ." I povedal: "Bratie, vybierz sobie, gdzie chcesz mieć, żeby było twoje łóżko." A jak som vošiel dnu, pozdravil som sa, tam ležal jeden človek. I kiedy wszedłem do tego pokoju, ja tam leżał pewien człowiek. Tak som sa mu usłużnie pozdrawił. I tak pozdrowiłem go. A z usmiewą. I z takim uśmiechem. A potem on mi to powiedział. I potem on powiedział mi to. Wiesz, kiedy som ťa prvýkrát videl, povedal som si, však ťa ten smiech prejde. Wiesz, kiedy pierwszy raz cię zobaczyłem, pomyślałem, a przecież ten śmiech, to wszystko cię przejdzie. Ale potem začal mi otvárať tento človek srdce. Ale potem začal otvierať srdce svoje přede mnou. A hovorí: "Vieš, chcem, aby si vedel, že s kým tu si na izbe." A on mówi: "Vieš, chcę, żebyś wiedział, s kým tutaj leżysz na pokoju, kým ja jestem." A hovorí: "Vieš, ja som predseda komunistov." I on mówi: "Vieš, ja jestem przewodniczący partii komunistycznej." A hovorím: "No ja som zase Božie dieťa." A ja mówię: "No ja jestem znowu Bożym dzieckiem." A on hovorí: "No to my sme sa teda stretli." A on mówi: "No to mi jest spotkanie." A potom mi hovorí: "Vieš, neviem, či aj z tejto nemocnici výjdem, či to prežijem." A on mówi: "Vieš, ja neviem, či ja vyjde z tego špitala, či prežije to všetko." Pretože som spadol a ani dýchať mi nedá. Ponieważ upadłem i nawet nie mogę oddychać. A mdloba prichádza na mňa. I takie mdłości przychodzą. A zrejme asi vo vnútri mám zranené vnútornosti. I bardzo prawdopodobne, že moje vnętrze jest poranione. Pretože som spadol na chrbát. Ponieważ ja upadłem na grzbiet. A pri každom dýchaní mám bolesti picháma. I przy każdym oddechu ja czuję, jak mnie to boli, jak mnie to wszystko drażni. A ja som prišiel k nemu. A tak som ho chytil a hovorím: "Neboj sa, Pán Ježiš ťa zachová." I prišedłem do Niego i tak chwyciłem Go za ramię i powiedziałem: "Nebuj się, Pán Bóg zachová cię." Lebo Pán Bóg ťa miluje. Ponieważ Pán Bóg cię kocha. Lebo ťa skrze Pána Ježiša učinil Jeho dieťaťom. Ponieważ przez Pána Jezusa učinil cię Jego dzieckiem. A Jeho oči sa otvárali. I Jego oči takie ogromne się zrobiły. A jeho uši videl som, ako nastolil svoje uši. I jeho uši videlem, jak začal slúchať pořádne. A on mi hovorí: "Viete, ešte vám niečo poviem." A on mówi: "Vie pán co, ešte coś panu poviem." Mne ten komunizmus nedáva nič. Mi ten komunizm nic mi nedaje. Ale ja vidím, že vy niečo máte. Ale ja vidím, že pán coś má. A ja by som chcel mať to, čo vy máte. Chciałbym to mieć, to, co má pán. Ale hovorím: "Viete, čo ja mám?" A ja mówię: "Czy pán wie, co ja mám?" "Ja mám v srdci Pána Ježiša." "Ja mám v srdcu mám Pána Jezusa." "A chcete, chceš, aj ty môžeš prijať." "Jeżeli chcesz, tak samo i ty możesz go mieć i przyjąć go." A on hovorí: "Chcem." I on mówi: "Tak, ja chcę." Tak som ho viedol modlitbou pokánie. I tak prowadziłem go w modlitwie do pokuty. Vyznal svoje hriechy. On vyznal svoje grzechy. Prijal Pána Ježiša. Przyjął Pána Jezusa. A wielka radość a pokój i do jego serca. Wielka radość i pokój zagościła w jego sercu. Pierwszy pacjent przyjął Pana Jezusa. Pierwszy pacjent, z którym się spotkałem, przyjął Pana Jezusa Chrystusa. Idzie do miejscowości drugi pacjent. I przychodzi drugi pacjent do tego pokoju. On ma taki strach. On tak się bardzo bał. Tak to mu naskakowali z wali. Tak te mięśnie mu tak skakały po twarzy. A tak sam Mikał, taki był z strachem. Tak się bał, że nawet całe ciało tak się trzęsło się. Ano. A jak przyszedł do tej miejscowości... I jak przyszedł tam do tego pokoju... Prwy mu, co powiedział, strasznie za boim operacji. I pierwsze, co powiedział, to bardzo się boję tej operacji. A ten to mój brat Janko... I ten mój już brat Janko mówi... Nie bójcie się, my się z Panem Kazatelem za was pomodlimy. Niech się Pan nie boi, my się z tym bratem pastorem pomodlimy za Pana i wszystko będzie w porządku. A on taki był ustrachany, teraz nie wiedział, czy kvôli tomu ma uciec z niewoznicy. I on tak się bał, że nie wiedział, czy z powodu tego ma uciekać ze szpitala. Że się stretol z tymi to ludźmi. Że spotkał się z takimi ludźmi. Albo czy z ostrachu z operacji. Albo czy tak bardzo się bał tej operacji, że dlatego uciekł. Tak som prišiel k niemu. I tak przyszedłem do niego. A tak som ho objal. I znowu go tak chwyciłem za ramię. A tak som ho povzbudil. I tak pobudziłem go. A powiedział som mu, nie bojcie się. I powiedziałem, niech się Pan nie boi. Lebo Pan Jezus was miluje. Ponieważ Pan Jezus cię kocha. A budeme sa za vás modliť. I będziemy modlić się za Pana. A keď pôjdete aj na operáciu. I kiedy będziecie na operacji. Nie budete tam sami. Nie będziecie tam samym. Pan Jezus bude vás držať za ruku. Będzie was trzymał za rękę. A hovorí. A on mówi. A ozaj som sa nejak upokojil. A naprawdę, jakoś uspokoiłem się. Viete... Potem sme sa modlievali každý večer spolu. I potem mieliśmy czas na modlitwie każdy wieczór razem. Mogliśmy si čítať Božie slovo. Mogliśmy czytać sobie Słowo Boże. Išiel na operáciu. Szedł na tę operację. A tak sme mohli mať obecenstvo. I tak myśmy mieli mieć społeczność razem. Ale pretože v nemocnici sa dosť veľa platí u nás. Ale dlatego, że szpital jest bardzo drogi u nás na Słowacji. Tak. On veľmi rýchlo odišiel domov. I bardzo szybko po operacji jego już nie było, poszedł do domu. A tak prišiel znovu, aby mu vybrali tie štichy. A następny raz przyszedł, żeby mu vybrali te szwy. A prišiel na izbu. I przyszedł znovu do pokoju. A prišiel zaďakovať, že mohol prežiť tie najkrajšie chvíle. I przyszedł, żeby podziękować, że mógł przeżyć te najpiękniejsze chwile w swoim życiu. A hovorí, ale mám ešte jednu prosbu. I mówi, ale mam jeszcze jedną prośbę. Moja starsza siostra mi nie da pokoju. Moja starsza siostra nie daje mi ciągle spokoju. A hovorí, vypýtaj od kazateľa telefónne číslo. I mówi, poproś pastora o numer telefonu. Ja chcem mu zavolať. Chcem do niego zadzwonić. A ona hovorí, on jej hovorí, a čo si myslíš, že on bude s tebou zaoberať? A on do niej mówi, co ty myslíš, že on będzie w ogóle gadał z tobą? Teraz je tam, trápi sa so svojimi ranami. Teraz jest tam i sam ma boleści i właściwie ucierpienia. A ona hovorí, ale ja chcem s ním hovoriť. A ona mówi, ale ja chcę rozmawiać z nim. A tak sa mi veľmi omlúvala v telefóne. I tak bardzo przepraszała, jak do mnie dzwoniła. A hovorí mi, pán kazateľ, povedzte mi, čo sa stalo. I mówi, pastorze, povedz mi, co się stało. Ten môj brat... Przed nim nie było możne wspomnieć Pana Boga. Ten mój brat, przed nim nie mogłam nic wspomnieć o Bogu. Buď szpatnie odpowiedział, albo źle odpowiedział, tak nieprzywrogo odpowiedział, albo odszedł. Przed nim nie było możne Pana Boga wspomnieć. Nie mogłam w żaden sposób rozmawiać z nim o Panu Bogu. Od kiedy przyszedł z niemocnicy. Od wtedy, kiedy przyszedł ze szpitala. O niczym innym nie chce rozmawiać. No nikim innym nie chce on rozmawiać już. O nim. Tylko o nim. A hovorí, čo sa s ním stalo? I ona pýta, co się z nim stało? Povedzte mi, jak sa to mohlo stať? Povedz mi, jak to się mogło stać? A hovorí mi, viete, váš brat prijal Pána Ježiša. I ja mówię do niej, wie pani co, pani brat przyjął do serca Pana Jezusa. A preto je tá veľká zmena. I dlatego jest ta wielka zmiana. A chcete aj vy prijať? Czy i pani chce przyjąć Pana Jezusa? Budem sa s vami modliť cez telefon. Ja będę się z panią modlił przez telefon. A tak som sa začal modliť. I tak modliłem się z nią. Ďakujem ti, Panie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że za tą drogą, że i za tą drogą duszę ty umierałeś. Że si swój život dał. Że swoje życie dałeś. A ja ci dziękuję, że ty jej odpuszczasz. I dziękuję za to, że ty odpuszczasz jej grzechy. A że ją przyjmasz na miłość. I że przyjmujesz ją na swoją łaskę. Otwórz swoje serce. Otwórz swoje serce. A przyjmij go teraz. I przyjmij go teraz. A tak sobie żegnał przez I ten telefon. I tak błogosławiłem jej przez ten telefon. A poczuł sam, jak płacze na I słyszałem płacz na drugiej stronie. A widział sam, jak Duch Święty tam mocno dotykał. I widziałem, jak Duch Święty bardzo mocno dotykał się. A mówi, wiecie co? I ona mówi, czy wie pan co? Počula som o tom, že bude evangelizácia tu v meste. Słyszałam, že będzie tutaj w mieście ewangelizacja. Že v marci budete mať tu evangelizáciu. Že v marcu będzie pán miał tutaj ewangelizację. Prídeme všetci. Przyjdziemy wszyscy. Zavoláme aj z dediny ľudí. My weźmiemy ze sobą i ludzi z wioski. Lebo chceme, aby aj oni počuli. Ponieważ chcemy, żeby i oni też to słyszeli. Aby aj oni počuli tú dobrú správu. Żeby oni słyszeli tę dobrą nowinę. A tak prišiel ďalší pacient. A przyszedł następny pacjent. Ale ten sa celý chvel. I ten tak samo bał się bardzo. Ten mówi, wiecie, našli mi takie dwa kamienie, jako holubie bajcia. I on mówi, wie pan co, takie dwa kamienie mi znaleźli, takie duże, jak jajka od gołębia. A mam to na żółci. I mam to na żółci, to są kamienie żółciowe. Żółciowe kamienie. A mam takie bolesti, takie krcze. I tak bardzo mnie to boli, takie bardzo, takie skurcza mam. A nie wiem, jak to dopadnie ta operacja. I nie wiem, jak się skończy ta operacja. Ja za jej strasznie boję. Ja tak bardzo boję się tej operacji. A my już z Janką mu zwestujemy, będziemy się za was modlić. A ja już z tym Jankiem, moim przyjacielem, mu zwiastujemy, będziemy się modlić za pana. Chcecie, abyśmy się za was modlili? Czy pan chce, żebyśmy się modlili za pana? A on się pyta, wy jesteście wierzący? A on się pyta, a czy wy wierzący jesteście? Powiem, ano, ja mówię tak, my wierzymy w Pana Jezusa. A tu Janko, a ja. Tutaj Janko i ja. Zmy Bożej dzieci. Jesteśmy Bożymi dziećmi. A chcecie, możemy się za was teraz modlić. Jeżeli chcecie, możemy się modlić za a was. A wy możecie stać Bożym dzieckiem. Pan też może się stać Bożym dzieckiem. A wy możecie przyjąć. I pan też może przyjąć go do swojego serca. A mówi, chcę. I on mówi, tak, ja chcę. A tak ho chytili za ruki. I tak wzięliśmy go za rękę. A zaczęliśmy wołać za i niego. I wołaliśmy za niego. Modliliśmy się. A jak som podczas modlitwy tak przyotworzył oczy. I kiedy podczas modlitwy tak trochę otworzyłem oczy. Widzim, jak mu tieczu słzy. Widziałem, jak łzy po policzkach mu spływają. Jak zlika, jak płacze. Jak płacze. Na przyszedł czas, zobrali go na operację. A przyszedł czas, kiedy on wzięli go na operację. A lekarz primar miał problem. I lekarz miał problem. Otworzył go. Otworzył. A kamienie nigdzie. A żadnych kamieni nie było. A mówi, na snimku tam są kamienie. I mówi, tutaj na tym zdjęciu są kamienie przecież. A mówi, tak krasną mał tu żółć. I on mówi, taką piękną miał tę żółć. A mówi, nie wiedział, co robić. A nie wiedziałem, co robić. Tak som mu hrabal ešte aj medzi črevami, či mu kamene niekde i tak nepovypadávali. Ešte medzi vnętrzościami tak trochę przegrzebałem mu, czy tam przypadkiem nie ma tych kamieni, czy nie wyleciały z tej żółci. Ale nic som nie našiel. Ale nic nie znalazłem. Tak som mu ponaprával trošku čreva. I tak trochę mu tam ustawiłem te wnętrzności. Zašil som ho. I znowu go zaszyłem. A tento náš pacient. Radoval. I ten nasz pacjent cieszył się. Z dnia na dzień był zdrowszy i zdrowszy. A tak sam widział, że Pan Bóg tak kona, jak on chce. Widziałem, że Pan Bóg tak działa, jak on chce. Nie tak, jak my chcemy. Pozrite, ja som ani nie prosił za jego. Popatrzcie, nawet nie prosiłem o jego uzdrowienie. Ale ten dotyk Jezusa jest tak mocny. Jest tak mocny. Ty go potrzebujesz. Potrzebujesz go dzisiaj. Lebo on cię zbawi. Ponieważ on zbawi cię. Pód. Tych pęd. On jest mocny, a teraz cię uzdrowi. I on i teraz jest mocny, żeby jego cię uzdrowić. Tak jego łaska jest taka wielka. Każdy twój problem. Że każdy twój problem. Może być wyriešen. Może zostać rozwiązany. Ale se potrzebuje stretnąć twoja wiara z nim. Ale ty musisz, twoja wiara musi spotkać się z nim. A w tym jego dotyku. I w tym jego doteku. Znajdziesz wszystko, co potrzebujesz. A tak przyniesli dalszego pacjenta. I następny pacjent przyszedł. A tak ten to był starszy pan. I to już był trochę podeszłym wieku pan. A wiecie, już na prvý pohľad było widzieć, że on si rád tak. I na pierwszy rzut oka było wiadome, że tak bardzo chętnie popijał sobie. Wiecie, u nas na Slovensku nie są len sami alkoholicy. U nas na Słowacji nie są tylko sami alkoholicy. Ale są aj takie, którzy si radzi tak. Ale są mi ludzie, którzy tak od czasu do czasu, o, tak bardzo chętnie tak wypiją coś. A potem, wiecie, tak... Poznacie takich ludzi. I potem ty znacie takich ludzi. A taki to dziecko przyszedł na izbu. I taki dziadek przyszedł do pokoju. Ale już nie dźwigał ruki. I, ale już nie dźwigał swoich rąk. Ale był bardzo zarmutny. Ale bardzo był smutny. A pierwsze jego słowa były... I pierwsze jego słowa były... No, moim przodkom odrezawali nogi. No, moim przodkom im nogi odcinali. A teraz asi są na radzie ja. I teraz chyba ja jestem na kolejce. A był bardzo smutny. I bardzo był smutny. A ja som tak przyszedł k niemu. I tak przyszedłem do niego. A mówię... Nie bój się. I mówię, nie bój się. Twoje nogi nie pójdą dole. Twoje nogi nie będą odcięte. Lebo cieba miluje Pan. Ponieważ Jezus. Ciebie kocha Pan Jezus. A on się dotknie. I on dotknie się ciebie. A twoje nogi uzdrawi. I twoje nogi będą zdrowe. A będziemy się za ciebie modlić. I będziemy się modlić za ciebie. A prawie som mal tam návštevu. I właśnie miałem tam wizytę u mnie. A był to z reformowanej cyrkwi pastor. I był to pastor z kościoła reformowanego. A hovorím, wiesz co, poď. A budeme sa modliť I za toho. I wziąłem go tak i mówię, wiesz co, chodź, będziemy się modlić razem za tego człowieka. A tak sme chytili jeho nohy. I tak razem chwyciliśmy jego nogi. I plne do fialova boli nohy, také do čierno-fialové. I te nogi były takie czarno-purpurowe, fioletowe. Studené ako ľad. I zimne jak lód. A tak sme sa modlili za tie nohy. I tak modliliśmy się za te nogi. A jak sme sa modlili za neho. I tak jak modliliśmy się za nie. Tak tento ujko plakal. To ten stary dziadek płakał. A było widzieć, jak sa jego serce otwiera. I było widać, jak jego serce otwiera się przed Panem. A boli tak krásne tieto chvíle. I te chvíle były cudowne. Wiecie, mal som taki dojem, keď sestričky prichádzali do miestnosti, že sa... Miałem takie uczucie, że jak pielęgniarki wchodziły, to wiecie, każda zrobiła krzyżyk. Lebo cítili Bożą prítomność. Ponieważ czuły Bożą obecność. Lebo Pan Ježiš bol prítomný. Ponieważ Pan Bóg był tam obecny. A myśmy wydawali świadectwo. I myśmy świadczyli. Ale powiem wam aj taką negatywną skúsenosť. Ale powiem też i taką, takie negatywne doświadczenie. Wiecie, tak... Približovalo sa to nebo tam medzi nás. Viete, tak nebo také coraz bližej bylo medzi nami. A tak som až som sa tomu divil, že žiaden problém nevyskočil. I tak nawet zdziwiłem się, že nie było žiadnego problému, ktorý by tam był. Ta sláva Božia sa tak zjavovala. Boža chvála bola tak vidočná i tak rzeczywista. Ale viete, čo sa stalo? Ani ten zlostník nespal. Ale czy wiecie, co się stało? Ten szatan nie spał. A takim sposobem przyszedł tam, że ani by som nie był spozorowany. I takim sposobem tam się wkradł do tego pokoju, że nawet nie zauważyłbym go. Wiecie, tomu, co sa stratili te kamienie? Wiecie, temu człowiekowi, któremu zgubiły się te kamienie? Tak proste on był profesor. Był profesorem, nauczycielem. A pretože on otvoril sa pre Pána Ježiša. I dlatego, že on otvoril sa dla Pána Jezusa. Tak mi povedal, ja mám veľa otázok. I povedal do mnie, zapytal mnie, ja mám tak wiele pytań. Môžem sa ťa pýtať, bratia? Či mogę zadawać ci pytania, bracie? A hovorím, samozrejme, ja mówię, pýtaj. Oczywiście, no pytaj. A tak mi dal takú dosť ťažkú, zložitú otázku pre ľudí. Pýtal mnie taką trudną, také trudné zadal mi pytanie. A hovorí, ako je s tým telom, dušou a duchom človeka. I pýta, no jak to je s tým telom, dušom i duchom človeka? Vieš mi to vysvetliť? Či potrafíš mi to vyjasniť? A tak som mu skúsil také jednoduchosti to vysvetliť. I tak próbowałem tak bardzo prosto mu to vyjasniť. Vieš, Pán Boh nás stvoril na svoj obraz. Mówię, vieš, Pán Boh stvoril nás na svoje podobenstvo. A on je trojediný. I on jest trójjedyny. Je Ojciec, Syn a Duch Święty. Ojciec, Syn i Duch Święty. Ale to on jest jeden Bóg. Ale to jest jeden Bóg. Nie da się ich rozdzielić. Nie można ich rozdzielić. On jest Trojediný Boh. On jest trojjedyny Bóg. A predsa sa v troch osobách prejavil. A ale zjavia się w trzech osobach. A tak som mu hovoril, tak je to aj s nami, pretože sme na jeho obraz. I powiedziałem mu, tak jest, podobnie jest z nami, dlatego że jesteśmy stworzeni do, na jego obraz. Tak samo my jesteśmy tacy trzej w jednym. Mamy swoje ciało. Mamy ciało. Mamy swoją duszę. Mamy duszę. A mamy swojego ducha. I mamy ducha. A wiesz, ciało, nie muszę ci wyjaśniać. I ja mówię, wiesz, no ciało, no nie muszę ci wyjaśniać, co to jest. To jest to, co ci prawie zoszyli. To jest to, co właśnie pozbierali cię. A ta dusza, to są te twoje tużby, to jest te twoje city. A dusza to jest, to są te twoje uczucia, te twoje pragnienia. Te twoje sklamania. Te twoje rozczarowania. Te twoje nadzieje. Te twoje nadzieje, te pocity strachu, te uczucia strachu, a tak jest to aj pocity radości. I tak samo i ta radość, którą to czujesz. Jest dusza. To jest dusza. A duch? I duch? To jest to, że si. To jest to, że właściwie jesteś. To, że są. To, że ja jestem. A kto są? A kim ja jestem? Od kiedy przychodzę? Skąd ja przychodzę? Kam idę? Gdzie ja idę? Dokąd? Ku komu patrzę? Do kogo należę? Czy idę do wiecznego żywota, albo idę do wiecznego zamienia? Czy idę w kierunku życia wiecznego, czy wiecznej śmierci? A to za tylko ducha. I to jest właściwie pytanie, jeżeli chodzi o ducha. No ale pozri, nie jest możne rozdzielić. Ty si, ciało jest tu, dusza jest tu, a tu jest duch. No ale popatrz, nie jest możliwe, żeby rozdzielić. Tutaj jest ciało, tutaj jest dusza i tutaj jest duch. To jest tak poprepletane. To jest tak wszystko razem związane ze sobą. A ma to wszystko suwis ze sobą. I to wszystko ma taką zależność od siebie. A tak nie chcę to wszystko tak jako i nie chcę wyjaśniać to tak, jak jemu to podałem. A tak prvýkrát som mu to vysvetlil. I tak po raz pierwszy wyjaśniłem mu to. A on mówi, jeszcze to mu tak nie rozumie. I on mówi, jeszcze nie rozumiem temu tak za bardzo. I to po raz kolejny wyjaśniłem. Ale mu to. Jeszcze mam to. I on mówi, i jeszcze mam pytanie do tego. A mówię, jeszcze nie plet to. Ty tam pleciesz ducha a duszu, mówi mu, nie plet to. Ja mówię, no nie, jakby nie, razem tego nie związuj. Ty związujesz ducha, duszę, no nie rób tego. Tak są czwarty krat. I to po raz czwarty, piąty wyjaśniałem mu to. Bardzo cierpliwie. Bardzo cierpliwie. Mam sam czas w niemocy. Miałem dużo, dużo czasu w szpitalu. A kiedy są już szósty krat mi znowu tu istą otázku dał. A kiedy już po raz szósty to samo pytanie mi dał. Ten Janko, wiecie, on jest dietwaniec. I ten Janko, on jest w takiej, z takiej rejonu na Słowacji, który się nazywa Dietwa. A tam zawsze, kiedy im skipi krw. A tam zawsze, kiedy zdenerwują się. Tak. Wiecie, rieszą wszystko z nożem. I to wszystko rozwiązują nożem tam. Są taki prudki. Są tacy bardzo porywczy tacy. A on już to nie wydrżał. I on nie wytrzymał już tego. A mówi, ako możesz być taki głupi? I mówi, jak możesz być taki głupi, człowieku? Ty si profesor. Ty jesteś profesorem. Ja są to na drugi krat pochodzę. Ja już za drugim razem już to zrozumiałem. Szósty krat to szósty raz i ty jeszcze ciągle temu nie rozumiesz. A on mówi, ja sa do ciebie nie staram. I on mówi, ja się nie wtrącam w twoje sprawy. Ja chcę wiedzieć, co chcę wiedzieć. Ale ja chcę wiedzieć, co ja chcę wiedzieć. A tak sa pohádali. I tak się posprzeczali razem. A naraz som videl, ako ten Boží pokoj, to Božie požehnanie, všetko. I widziałem, jak ten Boží pokój i to Božie błogosławieństwo nagle zniknęło. A ja som plakal do svojej duši. Ja płakałem w swoim wnętrzu, w swojej duszy. A hovorím, Panie Ježiš. Mówię, Panie Jezu. Čo sa to stalo? Co się to stało? Veď doteraz stále nebo zostúpilo. Przecież dotychczas to samo niebo było na ziemi. A teraz sa tu wopchal diabol a všetko pokazil. A teraz szatan się wepchał i wszystko popsuł. A ja som plakal. I płakałem. Boże, buď milostivý. Mówię, Boże, bądź miłościw. A ten Janko, wiecie... I ten Janko, wiecie... Taki skipemi, taki, wyszedł wam, puchol dverami. Taki bardzo zdenerwowany, poszedł i trzasnął drzwiami. A hovorím... Tomu to też jest Janko. I mówię do niego, do tego profesora, on też jest Janko. A mówię, Janko, tomu wszystkiemu som ja na winie. Ja mówię, Janko, temu wszystkiemu to ja jestem winny. Lebo som taký slabý učiteľ. Ponieważ taký, takým słabym nauczycielem ja jestem. Že si to nevedel pochopiť. Že nepotrafíš po prostu zrozumieš to. Ja som tomuto všetkému. Ja jestem winny temu všetkému. Nie ty. Ja som už to aj rozumel, len vieš, ja dokonale chcem všetkému. A on mówi, no nie jesteś tak, nie, ja już zrozumiałem to, ale ja chciałem tak doskonale wszystko zrozumieć. A widzisz, on to nie wydrżał, ten mój kolega. A widzisz, on nie wytrzymał tego, ten mój kolega. A on sa potom vrátil, tento Janko, i už upokojený. Przyszedł już z powrotem, taki bardziej uspokojony ten Janko. Tak si ľahli na posteľ. I tak położyli się na łóżko. Pretože mali vedľa seba postele. Bo mieli obok siebie te łóżka. Każdy sa otočil chrbtom. I każdy się tak obrócił się plecami do tego drugiego. A ja som prišiel medzi nich. I przyszedłem między nich. A hovorím, i mówię, moi drahí. Moi kochani. Všetkému tomu som na vine. Všetkému temu to ja jestem winny. A tento profesor hovorí, nie si ty, ja som tomu na vine. A ten profesor mówi, to nie, nie jest tak, to ja jestem winny. A tento Janko, detvanec hovorí, nie, nie vy ste na vine, ja som na vine. A ten Janko, ten co się zdenerwował, mówi, to nie pan jest na vine, to ja jestem winny. Lebo ja mam taką horúcu krv. Ponieważ ja jestem taki bardzo temperamentny i tak to ja jestem na vine. A wszyscy sme videli vinu na sebe. I wszyscy wzięliśmy winę na siebie. A tak som sa otočili, jak sa otočili tak sebe, tak som ich chytil. I jak się tak obrócili znowu do siebie i tak ich chwyciłem. Objął som ich. I tak ich przytuliłem. A hovorím, toto je najkrajšia chvíľa v tejto nemocnici pre mňa. I mówiłem, dla mnie to jest najpiękniejsza chwila w tym szpitalu. Lebo si dvaja bratia zo srdca odpustili. Ponieważ dvaja bratia odpustili sobie z serca. Viete, od tej chvíli nemali proti sebe nič. I viete, od tego momentu už nic przeciwko siebie nie mieli. A on hovorí tento Janko z Detvy. I mówi ten Janko z tej Detvy. Šanko, ja keď som sa na niekoho nahneval. I mówi do niego, bratia, ja kedy zezłościłem się na kogoś. Ja som sa roky na toho človeka nahneval. Ja lata się złościłem, gniewałem się na niego. Ale taká to zmena, že ja za 5 minút ale sa viem zmieriť. Taká zmena, ľudia, ja za 5 minút po prostu to jestem... Zázrak, ktorý to, jest, to jest największy cud, jaki ja po prostu doświadczyłem. Halleluja. Idem po chodbe. Ja idę po korytarzu. A vidím, ide oproti jedna žena. I widzę kobietę, która idzie naprzeciwko mnie. A Duch Święty mi hovorí, to je moje milované dieťa. I Duch Święty do mnie mówi, to jest moja ukochane dziecko. Ale ja som ju nie oslovil. Ale nic, nie zwracałem się do niej. Išiel som na toilet a ona išla už do jadalni. Ja poszedłem do toalety, ona już poszła do jadalni. A potom som sa vrátil do jadalni. I wróciłem z powrotem za nią do jadalni. A vždy pred jedlom som sa modlil. I przed jedzeniem zawsze modliłem się. Oprel som si lokte o stół. Ja oparłem się łokciami o stół. Złożyłem ruki. I ja ręce złożyłem. Oprel hlavu. I głowę oparłem o to. A dziękował som za ten pokarm. I dziękowałem za ten pokarm. A kiedy som wyszedł von. A kiedy wyszliśmy już z tej jadalni. Ta to żena mi mówi, wy jesteście wierzący. Ta kobieta się do mnie zwraca i mówi, pan jest wierzący? A ja mówię, ano, ja som veriaci. Ja mówię, tak, ja jestem wierzący. Ja verím v Pána Ježiša. Wierzę v Pána Jezusa Chrystusa. A hovorí, nemohlibyście prísť na moju izbu. Ja ona mówi, czy pan nie mógłby przyjść do mnie, do mojego pokoju? Ja mam ważne problemy. Ja bardzo mam takie poważne problemy. A tak som zobral Bibliu. Wziąłem Biblię. A prišiel som do izby sestričiek. Przyszedłem do pokoju, gdzie pielęgniarki mają taki ten swój pokój. A hovorím, idem na tam a tu izbu. I mówię, idę tam do tego pokoju. K tej żenie. Do tej kobiety. A chcę ją powzbudzić Bożym Słowem. I chciałbym ją pobudzić Bożym Słowem. A ona hovorí, chodźcie, gdzie chcecie. No ona mówi, niech pan idzie, gdzie pan chce. Ale hovorím, ja chcę, abyście wiedzieli, że prečo ja tam idę. Ale ja mówię, ja chcę, żebyście wy wiedzieli, dlaczego ja tam idę. A potom, kiedy som odtiaľ odchádzal, znowu som prišiel. Wracałem z powrotem od tej kobiety i znowu przyszedłem tam. A hovorím, už som skončil. I mówiłem pielęgniarkom, już skończyłem to. A teraz już będę na swojej izbie. I teraz będę już u siebie. Wiecie, aj na taką rzecz je trzeba dawać pozor. Wiecie, i na taką rzecz właśnie trzeba uważać bardzo. Aby nikt si nie pomyślał, no to jest farar, to jest kazatel. Żeby nikt nie pomyślał, no to jest ksiądz. A kto wie, na co iszł tam na tą żeńską izbę? A kto wie właściwie, z jakiego powodu on tam poszedł? A wiecie, skutecznie zastało. I naprawdę tak się stało. Że som sa modlil za túto ženu. Że modliłem się za tę kobietę. Som mal zložené na ňu ruky. I położyłem, miałem ręce położone na nią. A oni prišli. I oni przyszli. Prišli tie sestričky. Przyszły też te pielęgniarki tam. A keď videli, že sa modlí. I kiedy widzieli, że modlę się. Stáli a čakali. Oni stali i czekali. Aż som skončil modlitvu. I kiedy skończyłem, aż skończyłem modlitwę. A było to świadectwo aj pre nich. I było tak samo i dla nich to świadectwem. A táto žena mi hovorí. I tá kobieta mówi do mnie. Hovorí, viete, čo je vaše zamestnanie? I mówi, pyta, jaki jest twój zawód? A ja hovorím, ja som evangelista, kazateľ Božieho slova. Ja mówię, ja jestem kaznodzieją słowa Bożego, ewangelistą. A ona hovorí, vás mi Pán Boh dal. I ona mówi, pana mi sam Pán Bóg dał do drogi. A powiem, tak, čo sa stalo? I ja pytam, no co się stało? A ona hovorí, viete, ja som chodila do takého spoločenstva. I ona mówi, wie pan co, ja uczęszczałam razem do takiej spoločnosti. Gdzie mi povedali, že preto nemôžem byť uzdravená, lebo nemám vieru. Gdzie povedeli, mówili mi, že dlatego ja nie mogę zostać uzdrowiona, ponieważ brak mi wiary. Ale že budú sa za mňa svätí mužovia modliť. Ale že święci mężowie będą modlić się za mnie. A że będzie uzdrowiona. I że będzie uzdrowiona. Na ich wiarę. Z powodu ich wiary, tych mężów Bożych. A ty to święci mężowie za nią modlili, a jej stan się zgorszył. A ci święci mężowie modlili się za nią, a jej właściwie stan się pogarszał. A było jej powiedziane, że tak prawdopodobnie Pan Bóg nie ma o nią zaujęć. I powiedzieli jej, że prawdopodobnie Pan Bóg nie jest zainteresowany nią. A ona úplne stratila vieru. I ona celkem viary stratila. A ona bola v zúfalstve. I bola taká... V zúfalstve. Beznádejná. Nemiała žiadnej nadziei. A hovorí... Pomýšľala som na samovraždu. I ona mówi, ja myślałam o samobójstwie. Keď mňa Pán Boh už nemiluje. Kiedy Pán Boh nie kocha mnie już. Kiedy nie ma o mnie zaujem. Kiedy nie interesuje się mną. Tak na co są na tym świecie? To więc dlaczego ja tutaj na tym świecie jestem? Takie to uczenie tam mali. Taką naukę mieli tam. A ja som jej powiedział, wiesz co, musím ti niečo povedať. I ja mówiłem do niej, wiesz co, ja muszę coś ci powiedzieć. Keď si išla po chodbe. Kiedy szłaś tam po korytarzu. A keď sme sa tam stretli. I kiedy spotkaliśmy się tam. Wtedy mi Duch Święty zwestował. Wtedy Duch Święty mówił do mnie. Pozri, to jest moje i mówił, popatrz, to jest moje ukochane dziecko. A kiedy som jej to powiedział. I kiedy ja to jej powiedziałem. Zaczęła płakać. I ona zaczęła, rozpłakała się. A zaczęła chwalić Boga. I zaczęła chwalić Boga. A mówi, kręca ma Pan Bóg. I ona mówi, Pan Bóg mnie przecież kocha. A ako to te to rzeczy są? A to, więc jak się te rzeczy mają? A mówię, pozri sa, ja som Bożym służobnik. A ja mówię, popatrz, ja jestem Bożym sługą. A Pan Bóg dovolil, aby ma rezali jako stare breze. I Pan Bóg pozwolił, żeby oni cieli mnie jak stary... Peter. Worek. A preto, aby som prišiel sem do tejto nemocnice. I właśnie dlatego, żebym przyszedł tutaj do tego szpitala. Aby te mnohé duše mohli byť zachránené. Żeby te wiele tych ludzi mogło zostać zbawionych. Ja som ani... Ja by sem do tejto nemocnice nie bol dostal nikto. Nigdy nie zdołałby mnie przekonać, żebym tam przyszedł do tego szpitala. Ale bola to Božia láska. Ale tylko Boża miłość to była. A potom som jej rozprával aj o tom Jankovi, ktorému zmizli kamene. I mówiłem jej też o tym Jankovi, ktoré te kamienie na žulči, ktoré mu zniknęły. A hovorím, ani sme sa nemodlili za to, aby mu zmizli kamene. Ja mówię, nawet nie modliliśmy się o jego uzdrowienie, o to, żeby mu zniknęły te kamienie. Ale przeżył dotyk Boży. Ale ja przeżyłem, on przeżył dotyk Boży. A to jest tak, że Bóg się zmiłował. I to jest właśnie w ten sposób, że Bóg ułaskawia się. To jest jego miłosierdzie. To jest jego łaska właśnie. Wspomnij się, jak mówi, zmiłuję się nad kim się zmiłuję. I on mówi, zmiłuję się nad kim się zmiłuję. A pozri, ja som musel vytrpeť túto operáciu. I on, popatrz, ja musiałem tę operację znieść, wycierpieć. A Jankovi len skonštatovali, že sa to stratilo. A jemu tylko powiedzieli, no, že zniknęło. Som Boží služobník. Ja jestem Božím sługom. Ona sa začala radovať. I ona się začala cieszyć. A čo bolo veľmi zvláštne. I co było ciekawe, takie dziwne. Keď som odkázal z nemocnice. Kiedy ja już szedłem precz ze szpitala. Wiecie, jaka jest wielka starostliwość Božia? Czy wiecie, jaka jest Boża troska wielka? Keď som odchádzal, Pán Boh jej poslal veriacu sestru. Kiedy odchodziłem, Pán Bóg poslal jej wierzącą siostrę na łóżko. Ale taką sestru, która tak miluje Pana Jezusa. Ale taką siostrę, która tak bardzo kocha Pana Jezusa. Która jest pełna Ducha Świętego. Która jest pełna Ducha Świętego. A ta to sestra ją dalej pobudzała. I ta siostra dalej pobudzała ją. Wiecie, Pan Bóg koná wielkie rzeczy. Wiecie, Pan Bóg czyni wielkie rzeczy. A chcę was len pobudzić. I chciałbym was pobudzić, abyście nie mieli w swoich sercach obaw. Żebyście nie mieli obaw w swoim sercu. Bóg jest Bogiem nad wszystkim. Bóg jest Bogiem ponad wszystkim. On wie urobić ten największy zázrak. On potrafi uczynić ten największy cud. Ale aj wtedy, kiedy ty musisz trpieć. Ale nawet przez twoje cierpienia. Aj wtedy, kiedy ty musisz się przejść z ciężkości żywota. Nawet przez twoją drogę, kiedy musisz przejść przez trudności w życiu. Chcę ci powiedzieć. Ja chcę powiedzieć ci, że on cię miłuje. Że on cię kocha. On wszystko pre teba uczynił. On wszystko uczynił dla ciebie. Pozri na Golgotę. Popatrz na Golgotę. Pozri na jego wystrete dłonie. Popatrz na jego rozstarte dłonie. To jest dowód jego łaski. To jest jego miłość. On się zmiłował. On się zlituje. A preto są ja tu jestem. I dlatego to jest powód, dlaczego ja tu jestem dzisiaj. Tak są bardzo wdzięczny. Tak jestem bardzo wdzięczny, że możemy mieć z wami obecenstwo. Że mogę mieć społeczność razem z wami. Z Panem Jezusem. I razem z Panem Jezusem. Chcę was pozbudzić. I chciałbym pobudzić was, abyście mu dłowerowali. Żebyście ufali mu. Abyście milowali Pana. Żebyście kochali Pana. Wiecie, Job powiedział jedno słowo. Wiecie, Job powiedział jedno słowo. Aj keby ma zabił. I gdyby zabił mnie. Ja będę ufać. Będę ufał Panu. Wiecie, jaka jest to wielka wiara? Czy wiecie, jaka to jest wielka wiara? Nie wiem, że tu nie podmienka uzdrawić albo nie uzdrawić. A kiedy ma zabił, ja będę ufać w niego. Tutaj to nie jest jakaś taki warunek, że czy by mnie uzdrowił albo nie uzdrowił, nie. I gdyby mnie zabił, to ja będę ufał Panu. To jest wiara. To jest wiara. A wiecie, dlaczego wiem, że Job lubił Bogu? I wiecie, dlaczego ja wiem, że Job podobał się Panu? Lebo tam jest napisane w prorokach. Ponieważ prorocy piszą, że kiedy Pan Bóg miał umysł wykonać sąd na tą ziemię, że kiedy Pan Bóg miałby zamysł sądzić tę ziemię, ale kiedy byli tam trzej mężowie. Ale gdyby trzej mężowie byli na tej ziemi, a to był Noach. I to był Noe, Daniel a Job. I Job. Tak na modlitwę tych to mużo odpowiedział. Na modlitwę tych trzech osób on by odpowiedział. Sam powiedział: Boże, zjaw mi tajemnicę. I ja powiedziałem: Panie, objaw mi te tajemnice. Ukaż mi, dlaczego ty byli tak lubi ty to mężowie. Pokaż mi, dlaczego tak się podobali ci mężowie. A kiedy som czytał to słowo u Joba, a kiedy ma zabił, ja będę ufać w niego. I kiedy czytałem to słowo u Joba, że i gdyby mnie zabił, ja będę ufał Panu. Tak zapłakała moja dusza. Wtedy moja dusza zapłakała. Lebo som uvidel, że to jest wiara. Ponieważ zobaczyłem, że to jest wiara. A to som videl aj u tých troch mužov, Sadracha, Mesacha a Abednego. Widziałem też to u tych trzech mężów, Sadrach, Meszach, Abednego. Wiedz królu, keby nas aj Bóg nie wytrhol z twoich rąk. Wiedz królu, nawet gdyby Pan Bóg nie wyrwał nas z tych rąk. My aj tak się nie będziemy tym kłaniać, ale nawet nie, potem nie będziemy się kłaniać Tobie, ale tylko Jemu się będziemy kłaniać. Chwała Panu. To jest wiara. To jest dwowera. To jest zaufanie. A Pan Jezus Chrystus nas wedzie. I Pan Jezus Chrystus prowadzi nas do tego zaufania Mu. Dwoweruj Mu. Ufaj Mu. Aj w niemocjach. Nawet w chorobach. On jest mocny uzdrowić. On jest mocny, żeby uzdrowić. Ale kiedy choroba nie ustąpi. Ale kiedy ta choroba nie ustąpi. Nie pochybuj. Ty nie rezygnuj. Ale miluj go. Ale kochaj go. A powiedz Panie. I powiedz Panie. Aj kiedy si ma zobrał od siebie. Nawet kiedy wziąłbyś mnie do siebie. Aj tak ci dwoweruj. Ja będę ci ufał. Aj tak cię miluj. I tak będę Cię kochał. Ty si mnie prv miloval. Ponieważ Ty najpierw ukochałeś mnie. Chwała Panu. Amen. Amen. Będziemy się modlić teraz. Święty Niebieski Ojcze. Święty Ojcze Niebieski. Dziękujemy Ci, Panie, za ten czas tutaj. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to. Że się dotykasz naszych serc. Że Ty dotykasz się naszych serc. A dziękujemy Ci. I dziękujemy Ci, Panie, że odpuszczasz nam nasze grzechy. Że rozwiązujesz puta. Że Ty nasze więzy rozdzierasz. A chcesz, abyśmy się dziwali na Ciebie. I chcesz, żebyśmy patrzyli się na Ciebie. Abyśmy się kochali. Żebyśmy rozkoszowali się Tobą. Halleluja. Dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo. Dziękujemy za Twój dotyk. Za Twój dotek. A dziękujemy, że Cię mogą nasze oczy widzieć. I za to, że nasze oczy mogą Ciebie widzieć. Lebo si otworzył nasze ponieważ oczy. Otworzyłeś nasze oczy. Oczy naszego ducha. I oczy naszego ducha. A możemy Cię widzieć. I możemy widzieć Ciebie. Wierą. Przez wiarę. Sława. Chwała Tobie. Halleluja. Chcę się opić. Chcę się zapytać. Je tu niekto. Czy jest tutaj ktoś, kto tak przeżywa w swoim sercu. Kto przeżywa tak w swoim sercu, że to jest chwila. Że teraz jest ten czas. Kiedy Pan Jezus klopie na jego. Kiedy Pan Jezus puka na jego serce. A chciałby oddać swoje serce jemu. I chciałby oddać swoje serce jemu. Potrzebuje pomocy. Potrzebuje pomocy. Będę się z nim modlić. Będę się modlił z Tobą. A chcesz otworzyć drzwi swojego serca. I kiedy chcesz otworzyć drzwi twojego serca. Czy jesteś młody albo starszy? Czy jesteś młody czy starszy? Czy jesteś mały albo czy jesteś mały albo duży? Jest tu niekto taki. Czy jest tutaj ktoś taki? Zodwignij swoją rękę. Podnieś swoją rękę. Będę się za ciebie modlił. Będę się modlił za ciebie. Jest tu niekto. Czy jest tutaj ktoś? Ja ci dziękuję, Panie Jezu. Dzięki Ci, Panie Jezu. Że Ty si tu. Że Ty jesteś tutaj. Że klopiesz na nasze serce. Że pukasz na drzwi naszego serca. A dziękujemy Ci za to. Panie. Dziękuję Ci za to, Panie. Że jeszcze czas miłości trwa. Że jeszcze czas łaski trwa. A dziękujemy, że Ty si wierny Bóg. Dziękuję, że jesteś wiernym Bogiem. Sława Ci. Chwała Tobie. Że jeszcze dnes zachraniłeś. Że i dzisiaj Ty jeszcze ratujesz. Nie przyszedłeś wołać sprawiedliwych. Nie przyszedłeś wzywać sprawiedliwych. Ale grzesznych, ale grzesznych do pokuty. Nie przyszedłeś wołać uzdrawiać zdrowych. Nie przyszedłeś uzdrawiać zdrowych, ale niemocnych, ale chorych. Sława. Chwała Tobie. Ty nie przyszedłeś nalomenu trstinu. Nie przyszedłeś dołamać nadłamanej trzciny, ale przyszedłeś uzdrawiać. Ale przyszedłeś, żeby ją uleczyć. Sława. Chwała Tobie, Panie. Pokornie Cię prosimy. I prosimy Cię w pokorze, aby Duch Twój Święty, żeby Duch Święty się dotykał każdego. Aby nikt od Ciebie to nie odszedł. Żeby nikt nie odszedł stąd pusty. Ale aby Twoje słowo. Ale żeby Twoje słowo żyło w jego sercu. Aby przyniosło owoc. Żeby przynosiło owoc. Na Twoją chwałę i cześć. Amen. Amen.